Kāda vēl smaida, augusts sācies. Sāksim dievkalpojumu un sāksim dievkalpojumu. Mārtiņš mūs iesildīs ar kādu vārdu. Sasildīs, jā. Domā? Labrīt. Oi, cik skaļi. Liekas. Labrīt. Man prieks būt šeit. Man tiešām liels prieks būt šeit svētdienā. Bet ziniet, par ko es visvairāk priecājos? Tas prieks, ko dod Dievs, tas ir tik liels, un kas ir manā sirdī, tas nav nekur citur dabojams pasaulē. Un esmu tik ļoti laimīgs, ka es pazīstu Jēzu, kad esmu tik ļoti laimīgs, ka es varu no rīta pamosties un teikt, Dievs, tiešām paldies, kad esmu piecēlies, kad es varu iet kaut ko darīt, kad man ir dot šī diena, kad es varu vispār elpot. Tiešām esmu tik ļoti pateicīgs Dievam. Un es ticu, ka kāds no jums arī ir tik ļoti pateicīgs par kādām lietām. Tas ir tik brīnišķīgi pazīt Jēzu. Tas ir tik brīnišķīgi. Tas ir tik brīnišķīgi. Nav nekas labāks par viņu. Nekas pasaulē nevar dot tādu mīlestību, tādu prieku, tādu mieru. Es jums nolasīšu vienu rakstvietu, tas ir no psalma. Jums ir bībelīts līdzi. Es jūs iedrošinu ņemt bībelīts līdzi. Un tiešām lasēt Dievu vārdu. Tā ir dzīvība, tā ir pilnīga dzīvība, viss, kas mums ir vajadzīgs, rakstīt šeit. Atveriet 34. psalmu. No 2. panta lasīšum. Es slavēšu to kungu vienmēr. Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līksma par manu kungu. Viņu daudzinādama. Cietēja, lai to dzird un priecājas. Slavējiet līdz ar mani tā kunga godu. Kopā teiksim viņa augsto vārdu. Es meklēju to kungu, un viņš man atbildēja. Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet viņu un tojieties viņam priecīgi. Tad jūs starosit, un jūs sejas nepazīs pazemojuma. Kas bija postā grimis, sauca, un tas kungs viņu uzklausīja, un izrāva viņu no visām viņa bēdām. Tā kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas viņu bīstas, un tos izglābi. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs, svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Amen. Es jūs tiešām iedrošinu ar visu, kas jūs esiet, ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu. Slavēsim to kungu, meklēsim viņu vaigu. Ikdienas, katru dienu, kad mēs pamostamies, saucam uz Dievu. Tiešām, viņš dzird jūsu lūkšanas, viņš zina visus jūsu sāpes. Viņš redz arī, kad jūs esat priecīgi. Priecāsimies. Paldies. Pirms mēs tūlīt praktizēsim to, ko Mārtiņš nolasīja, slavējot Dievu, un daži paziņojumi. Pirmais ir tas, kad jūs šodien redzat vismaz vienu cilvēku no Liepājas. Tas ir vārdā Pauls. Slavējam. ieplānojiet 12. septembri būt Liepājā, jo, kā nometnē mācītājs teica, tad 12. septembrī Liepājā notiks Paula ordinēšana par palīgu mācītāju mūsu draudzē. Tātad, ja, ieplānojiet 12. septembri, apvelciet ar sarkanu un neko citu neieplānojiet, esiet klāt. skatīsimies, kā, jā, labi neteikšu, ka oreoles parādīsies ar Pauli. Nu jā, tā tad atbalstīsim Pauli, ja šī brīnišķīgā brīdī. Tad vēl Marta Viktorija, kur ir, cik es saprotu, Berlīnē, ir atsūtījusi mums jaunu vēstuli. Un jūs arī redzat, priekšā ir mūsējie misijā kastīti, ja te jūs varat tur atbalstīt to, ka visu, ko jūs tur ieliksiet, aizies pa pastu tieši viņiem, ja tiem cilvēkiem, kas ir mūsu draudzes misijā. Tad jaunu vēstuli gan no Artas, gan no Martas ir pie ziņojuma dēļ. Te jūs varat pieiet bildīts apsīties vai ja vairāk laika izlasīt arī, kas tur rakstīts, kā viņām iet, par ko lūgt. Un es gribu atgādināt tiem, kas nav pieņēmuši ūdens kristības, tad ja jūs gribat, ja jūs gribat darīt tā, kā Bībelē rakstīts, tad jūs pienākt ja, pie mums. Zinām, ka mēs neesam nokārtojuši, ir cilvēki, kas ir teikuši, ka vēlās, bet mēs to neesam pagūši vēl. Mēs paši pieiesim pie šiem cilvēkiem, mēģināsim nospraust datu un vietu un tad pateiksim vēlāk visai draudzē. Ja? Tā. Un tā tad no 34. psalma, ko Mātiņš nolasīja, es slavēšu to kungu vienmēr, viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Nu tad pierādīsim, ka tā ir, ja? Dziedāsim slavas dziesmas Dievam. Gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Gaismas tēvs, gaismas tēvs, tu nemainies. Tu esi mūžīgs. Gaismas tēvs, tu nemainies. Tu esi mūžīgs. Gaismas tēvs, tu nemainies. Tu esi mūžīgs. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Gaismas tēvs, gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas tēvs, tu nemainies, tu nemainies. Tu esi mūžīgs. Gaismas tēvs, tu nemainies, tu esi mūžīgs. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. gaismā stāv. Skungs ir manā slāvas dziesmā, tas skungs ir manā slāvas dziesmā, tas skungs ir manā slāvas dziesmā, tas kungs ir manā slāvas dziesmā. Viņš ir mans Dievs, es viņu slāvēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu slāvēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu. Tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā. Tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā, tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā, tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā. Viņš ir mans Dievs, es viņu slāvēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu, es viņu paaugstināšu, es viņu paaugstināšu. Tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā. Tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā. Tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā. Tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā. Viņš ir mans Dievs, es viņu slāvēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu slāvēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu. Es viņu paaugstināšu. Es viņu paaugstināšu. Jā, kungs, Dievs, mēs tiešām tavu vārdu, kungs, paaugstinam pār visiem vārdiem, kungs, jo nav neviens cits vārds, kungs, kurā mums dotu pestīšanu, tevs glābšanu un grēku piedošanu, Dievs. Paldies tev, kungs. Paldies, Dievs, ka tu mūs esi aicinājis. Kungs, tu mums sevis atklājis un Dievs glābšanu, Jēzu Kristu, Dievs. Paldies tev, kungs, ka mēs katrs reiz stāvēsim tavā priekšā, kungs, un ikvienu mēlu apliecinās, kungs, ka tu esi debes tēvam par godu, Dievs, ka tu esi vienīgais ceļš patiesība un dzīvība, kungs. Viss gods un slāvu tev, kungs. Slāvēts ir tā kungā vārds, pārī visiem vārdiem. Slāvēts Dievs mans pestītājs, savā augstībā. Slāvēts ir tā kungā vārds, pārī visiem vārdiem. Slāvēts Dievs mans pestītājs, savā augstībā. Slāvē manas lūpas, zemē debes tevīs. tavas lūpas, zemē debes tevi teic, viss dziedāvam godam. Arī mani augstais Dievs nosauci tu vārdā. Zālīnīcīgu, bet kā savu bērnu. Arī mani augstais Dievs nosauci tu vārdā. Ne kā zālīnīcīgu, bet kā savu bērnu. Slāvē visā būtnē, dzīvībā ir dotā man tavā svētā vārdā. Pielūdz tevi manā sirds, slāvē visā būtnē, dzīvībā ir tavā svētā vārdā. Kristu visai rādībai, cerībā ir duotā. Reiz ar Dievā bērniem nāk, tavā valstī. Kristu visai rādībai, cerībā ir duotā. Reiz ar Dievā bērniem nāk, stāvā valstībā. Lielais mīlestībās Dievs, Tu mans kungs un glābēs, visu piedevi tu man, Kristu savā dēlā. Lielais mīlestībās Dievs, Tu mans kungs un glābēs, visu piedevi Kristu savā dēlā. Jēzu kungs, tu visu sevi atdevi, pazemojies līdz nāvei tu, cik bieži tu no jauna mani pārsteidz ar visu, ko dāvāji man. Ar visu, ko dāvāji man. Jēzu kungs, tu visu sevi atdevi, pazemojies līdz nāvei tu. Cik bieži tu no jauna mani pārsteidz ar visu, ko dāvāji man. Ar visu, ko dāvāji man. Vēlreiz krustā lūkojos, kur nomīri tu. Es žēlastībā zēmojos un sirds mana lūs. Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvi izlēju te. Tagad tu esi paaugstināts godībā debesu ķēni. Tev zēmošos es,

dzīvībā nāc un mani atbrīvo. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinīm un tavai taisnībai. Jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Savas rokas paceļu, pasi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku. Savā mīlestībā nāc un mani atbrīvo. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinīm un tavai taisnībai. Jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Mīļais Debes Tēvs, paldies, ka tiešām tu nāc un tu katru ikvienu mums pārveidoji. Paldies, ka tu nomiri un mēs varam baudīt brīvību. Paldies tam, Mīļais Kungs. Paldies, ka mēs esam tevī, mēs esam citādi, mēs esam skaisti, mēs esam brīvi no grēka. Paldies tev, Vārnais Dievs. Tiešām palīdz mums katru dienu staigāt tavā vārdā. Mums palīdz mums, palīdz tu mums, Vārnais Dievs, pārbaud tu mums sirdis. Kā Bībele saka, mums pašiem liekas, ka mēs esam taisni un taisnīgi un godīgi un kārtīgi. Bet lūdzu pārbaud tu, kas mūsu sirdīs notiek un Vārnais Dievs. Palīdz, ka tavs vārds ir mūsu spogulis, kur mēs ielūkojamies katru dienu, kad pamostamies, pirms ejam ārā, pirms ejam gulēt, vai neesi Dievs. Paldies tev, kungs. Paldies, ka tu sper 10 soļus, tad, kad mēs speram vienu tev pretī, vai neesi Dievs. Paldies tev. Palīdz mums katru dienu izvēlēties tevi. Amen. Labdien! Pirms mēs ejam drusiņu tālāk, es tev gribu palūgt izdarīt vienu lietu. Pagriezies pret to, kas tev tuvāk sēž. Jūs jau zināt, ka es tā parasti daru. Un paskaties uz viņu un pasaki, tu lieliski izskaties. Pagriezies vēlreiz pret viņu un pasaki, tu esi dārgs un vērtīgs. Nu, pirmo jūs kaut kā izspiedāt, pie otrā kaut kā sagurā. Nu, nopietni, pagriezieties viens pret otru un pasaka, tu esi dārgs un vērtīgs. Nu, es redzu, ka mums ir jāpakārtojās, jāpatrenējās. Jā, svarīgs paziņojums. Un tā tad vēlreiz, svarīgs paziņojums. Tu esi dārgs un vērtīgs. Klausieties, es esmu brīžiem uzbāzīgs, brīžiem neatlaidīgs. Tāpēc, nu, iepriecināt manu sirdi šoreiz. Ja? Pagriezieties viens pēc otru un pasaka, es priecājos, ka tu esi šeit. Un tu esi dārgs un vērtīgs. Un es priecājos, ka tu esi šeit. Un tu labi izskaties. Labi. Svarīgais paziņojums no brāļi Mārči, pēc vārda būs iespējams liecināt, respektīvi pēc dievkalpojuma. Labi? Ja? Gatavojiet liecības un, kā saka, pagodiniet Dievu. Gribu jums pateikt vienu interesantu lietu saistībā 12. septembri, nu, kurš jau nu ir lietas kursā. Mēs mājās sēdējām pie galda pēc nometnes un mans dēls pateica, tēt, nu, tev būs tāds un tāds amats, vai tu būs tas un tas? Un viņš man teica, ko tev tas dod? Bērnu domāšana. Es tā ilgi brīdi domāju, es teicu, tas man dod stipri papildus pienākums. Viņš teica, nu, tev to vajag? Es teicu, nu, ja tas kungs aicina, man to vajag. Ja? Ja ne, tad man to nevajag. Ok. Esmu atvedis jums brīnišķīgu vārdu no tā kunga, bet, bet man ir arī specifisks vārds, ko dzirdēju slavēšanas laikā. Pasakiet lūdzu, un es palūkšu jūs būt nu, atklātiem, brāļu māsas un viss, kas ir šeit. Cik no jums ir kādreiz cīnījušies ar raizēm vai, nu kā lai pareizi, cik no jums ir pārdzīvojuši savā ārējā izskata dēļ? Ja? Ir. Cik no jums tas ir traucējis dzīvot? Pārējie vai nu ir apskaužami, vai nu vienkārši tādi pieticīgi, ja? Kad necēt tā roka gaisā. Šorīt slavējot, klausies lūdzu ļoti uzmanīgi. Ja tu esi brālis mās draudzē, es nelīkšu tev celt roku, tāpēc es prasīju tikai jautājumus pagātnes formā. Tāpēc, ka es zinu, ka ir kāds vai kādi, kuri no jums pārdzīvo par savu ārēju izskatu, vai par savām dabiskajām spējām, un tas jums ir pašķērsli, lai kalpot kungam. Es atceros, kad es pirmo reizi redzēju sevi ierakstā. Es domāju, tā būs pēdējā reize, kad es runāju mikrofonā un video. Jo es zināju, ka man ir, nu, kad es citreiz, piemēram, paklausos tāds vīriešs ar zemu balsi. Es domāju, ak, Dievs, viņš var runāt filmās, teātrī un ierunāt reklāmas. Man noteikti nav tāda balss. Un es klausos, viens priekšā tur spiedz. Es par sevi. Ja, un liekas, Dievs, es nebiju iedomājis, ka man ir tik augsta balss. Ja? It kā neviens man to nelika nomanīt, bet es klausos ierakstu un es domāju, ārprāts, cilvēks ir šitāda spiedzīga balss, nevar kalpot, nevar sludināt. Tas ir briesmas. Ja? Un es rītīgi par to pārdzīvoju. Kāds domā, ka viņš ir pa garu, pa tievu, pa resenu, pa mazu, pa īsu? Kāds domā, ja es liku tev pacelt rokas, vai tu neesi sastapies ar šitādiem meliem? Es saku vēlreiz, šis ir ļoti specifisks vārds šitā rītā. Es neko no tā nezināju. Es slavēju un man nāca. Ja kāds no jums pārdzīvo, ka jums nav pietiekam diplomu, lai kalpot tam kungam, ziniet, ka tie ir, kas? Meli. Meli, ja? Tu varbūt brīnīsies un tu nesaproti, par ko es runāju. Padomā par to. Padomā. Ja? Vēlns vienmēr teiks, tev ir pa maz diplomu, tu stosties, tu nemāki, tu esi īsts, tu esi garš, tu esi resens, tev ir spiedzošs balss, tev balss ir pa zēmu. Ja? Dievs lika atgādināt to, ka cilvēks skatās uz to, kas parādās acīm. Bet tas kungs skatās uz sirdi. Un es esmu redzējis cilvēks, kam nav izglītības. Kas dara viss, teiksim, visnetīrākos kopšanas darbus, un kas ir vissvaidītākie cilvēki bijuši manā dzīvē. Gribi tici, gribi netici. Ja? Dievs var pacelt to, kas ir nicināms un pazemots pasaulē, un svētīt viņu tā, ka viņam piešķirt īpašs dāvans, īpašu godu. Tas gan viņi neatbrīvo strādāt pie rakstura, ja, kā īsam, resam un zemam un augstam ir jāstrādā pie savu raksturu, ja, bet Dievs var apdāvināt un ietērpt savā godībā īpaši nicināts cilvēks pasaulē. Tāpēc lūdzu, neturies pie cilvēciskas domāšanas un nedomā, ja, ja gadījumā tev nav krekls ar garām rokām vai ar īsām rokām vai tev ir kurps ne tāds, ja, ka tu, nu, tas tev nekvalificē kalpot Dievam. Dievs uzlūko tavu sirdi, ja, tāpēc, ja tas tev ir bijis pa šķērsli kalpot Dievam, ja tev šie meli ir atturējuši kalpot Dievam un iet tālāk savā aicinājumā un nožēlo, ka tu esi ticējis meliem un atceries, ka Dievs uzlūko pirmkārt tavu sirdi. Ja? Ne diploms, ne ārējais izskats, nekas cits, bet tas kungs uzlūko sirdi. Amen? Amen. Un man vēl viens tāds iedrošinājums. Paldies tiem, kas reizēm, kad kungs dod atziņas vārdu, man vismaz šeit kuldīgā klusi piezogās viens uz vienu un pasaka, tas bija par mani. Ja? Zini, man tas ir svarīgi. Man tas ir svarīgi, jo man tas iedrošina, ka es dzirdēju no tā kunga pareizi. Ja viņš to izdarīt pēc tam, pēc dievkalpojuma liecībās, tad visi zināt divas lietas. Tas kungs dev atziņas vārdu, tas nav par mani, bet vienkārši tas ir stiprinoši, ka viņš to dod. Un viņš iedrošināt cits, kam ir līdzīgas problēmas. Tāpēc lūdzu netur sveci zem pūra, kā pār savām bailēm, nedrošībai, restumam, tievumam, es nezinu, sauc vārdā, kā tu vēlies, ja? Tas kungs skatās uz tavu sirdi. Un viņam ir patīkams un bijājams tas apslēptais sirds cilvēks. Amen? Amen! Nu beidzam dabiski skatīties. Ja mēs skatāmies tikai ar acīm, mēs skatāmies mie-si-gi. Un ja mēs skatāmies tā, kā kungs skatās, mēs skatāmies garīgi. Slava Dievam, brīnišķīgi saprat un redz, ka tu esi cerības un līksmības pilns un krata nost melus un saka vēlnam, tu tev pašam tā balsi paspiedzīgi, ja? Un vispārējais. Ja? Bet tā ir, tā ir. Atceros vienu liecību, ko pa vēlnu stāstīja bīskaps Jāns, bīskaps emeritus Jāns Ozolinkēvičs. Un viņš stāstīja, ka tur vienā vietā braukuši uz draudzi un sapulcējas tās brāļu pulks svaidīts un nolēmuši noturēt dievkalpojumu, kur varētu būt dziedināšanas sapulce. Respektīvi, kur dievu gars izpaužās tādā mērā, kad cilvēku dziedināt. Un pirms viņš iet tajā baznīcā, viņam vēlns pienāk, nu tāda zolīda kunga izskatā, es pār joks, balss tāds sāk skanēt. Tu nepiedalies ar brāļiem aizlūkšanās par dziedināšanu, tu būsi par traucēklu. Viņš kādu brīdi domā, tiešām šie brāļi spējīgāk, šie brāļi ir svētāk, respektējamāk. Beigās viņš domā, ej taču tu, vai ne, apsauc to kluso balsi, kas viņam tur čivin, tu būsi par traucēklu, iet un lūdz. Fantastiski Dievs viņu lieto. Fantastiski Dievs viņu lieto. Notiek dziedināšanas, atbrīvošanas brīnumu. Beidzās dievkalpojums, viss apķerās, liecības un viss, iet prom, pienāk tāpat balss un saka, nu redzi, tas viss tevis dēļ. Saprotiet, ja? Viņš ir bez kauņa, ne jau bīskaps Jānis, ja? Bet vēlns ir bez kauņa. Ja? Ja pirms dievkalpojumu viņš teiks, ka tu esi pa īsu, lai liecinātu, tāpēc dievkalpojumu viņš teiks, ka tu patiesi bez pagāru, lai liecinātu. Ja? Nu, tā viņi darbojās, un mēs cilvēku uzķeramies. Labi, šīs dienas vārds, es ļoti, ļoti ceru, ka tu pieraksti, ja nepieraksti, tad izdar mājās. Izpildīsim vienu mājasdarbu, ko būtu jāzina kristiešiem jau faktiski pirmajā nedēļā, kad viņi nāk pie Kristus. Kristiešiem tas būtu jāzina šis vārds, ko es šodien došu pirmajā nedēļā. Kad viņi pieņēma Kristu. Neapvainojies, ka tas ir kaut kas it kā tik vienkārši, un tai pašā laikā gluži ar ne. Atcerieties, bija nometnē ceturtdienas vakars, ja nemaldos, kad bija atbraucis, teiksim, brālis Andrejs ar savu slavēšanas komandu, ja? Kas bija nometnē, atcerās, ja? Un slavēja Dievu. Un pēc tam viņš dalījās ar vārdu. Un viņš teica, vai tev ir Dieva vārds savai dzīvei? Nu, ko viņš ar to domāja? Vai Dievs tev ir specifiskā veidā devs kādu vārdu par tavu aicinājumu, par tavu likteni, vai arī kā savādāk? Ja tev nav, nāc priekšā un aizlūksim, lai tev Dievs dod. Ja tev ir, un tu esi bijis pavirš, un es drusciņ ļāvis tam vārdam nozust no savu redzesloku, tu nožēlo to. Personīgi es piederēju pie otrās kategorijas. es tajā vakarā vēl saku, Dievs, lūdzu, neliec man kauna pilnā kristi visu priekšā un rādīt, kad man ir problēmas ar tavu vārdu. Ja? Es sludinu pats vārdu un pēc tam man jānožēlo, ka es esmu bijis pavirši pret Dieva vārdu, kas ir specifiski manai dzīvei. Nu neko, nācās krist, es tur, paldies Dievam, labu pozīciju, biju izvēlējies stūrī, tad tā īsti nevarēja saprast, vai es lūdzu pa citiem, vai nožēloju grēks, ja? Tas tā humorā. Bet nu cīņas ir cīņas, ja? Visādas domas lido. Tātad, šīs dienas tēma ir Dieva valstība caur valstības vārdu, ja? Tā doma ir, kad Dievs darbojas, Dieva valstība atnāk mums caur Dieva valstības vārdu un Svēto Garu, kas darbojas saskaņā ar Dieva valstības vārdu. Rakstviet, dārgais, mīļais, iedrošinātais, brīnišķīgais kuldīdznieku un apkājums iedzīvotāji, brālmās Kristu, atšķir lūdzu Mateja evaņģēlija 13. Nodaļa. Lūdzu, atšķir, ja? Nu, lūdzu. Lasīsim no 1. Līdz kungs 23. Panta. Tanī dienā Jēzus no nama izgājis apsēdās jūras malā. Un daudz ļaužu iekavās cilvēku, ja, kas nezin, kas ir ļaužu. Daudz ļaužu sapulcējās pie viņa, tā, ka viņš iekāp laivā un apsēdās, un viss ļaudz stāvēja krastmalā. Tu pasties, ko? Jēzus viens pats laivā un ļaudz krastmalā. Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja. Redz, ja tu kādreiz domā, ka sludinātais ļoti daudz runā, tad zini, ka viņš ņēma piemēram no Jēzus Krists. Ja? Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja. Redzi, sējais izgāja sēt, un viņam sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita iekrita ērkšķos, un ērkšķi uzauga, un to nomāca. Bet cita krita labā zemē un nesa augļus, cita 100 kārtīgus, cita 60 kārtīgus, cita 30 kārtīgus. Kam ausis dzirdē, tas lai dzird. Un mācekļi piegāja pie viņa un sacīja, kāpēc tu uz tiem runā līdzībās? Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, jums ir dots zināt debes valstības noslēpums. Bet viņiem tas nav dots. Jo kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnība, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot. Un pie tiem piepildās praviešu Jesajas vārdi, kas saka, ar ausīm jūs dzirdēsiet, bet nesapratīsiet. Skatīdamies jūs skatīsieties, bet neredzēsiet. Jo, šeit ir iemesls, jo šo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņu ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz un ar ausīm nedzird, un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka es tos dziedinātu. Bet svētīgs ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. Jo paties es jums saku, daudz praviešu un taisnīgi ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat un nav dzirdējuši. Tad nu klausieties līdzību par sējēju. Ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēts. Šis ir tas, kas sēts ceļmalā. Bet kas uz akmenāja sēts, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem. Bet viņam nav saknes sevī. Un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārdu dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Bet kas sēts ērkšķos, ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Bet kas sēts labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot, tas tad nes augļus, cits 100 kārtīgus, cits 60 kārtīgus un cits 30 kārtīgus. Redziet, Jēzus atklāja šeit vairākas lietas. Šeit ir pieminēts sējais, sēšanas process. Ir atklāts tas, ka Dieva vārds par valstību ir sēkla, kas tiek sēta augsnē. Augsne, protams, ir mūsu cilvēku sirds. Ja jūs droši vien sekojāt līdzi, jūs pamanījāt, ka tur bija runa gāja par 4 augsnēm, no kurām 3 nebija Dieva vārda sēklai labvēlīgas. Un tikai viena augsne bija laba. Laba augsne ir tā, kura dzird, saprot un dara. Rezultātā atnāk augļi Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Tālāk tur bija minēts, ka var būt tāda dīvaina lieta, ka izrādās vārdu var nozakt. Tad izrādās, ka Dieva vārdam nav laba pieturvieta nepastāvīgā sirdī. Un vēl ir tāda lieta minēta, ka Dieva vārds var tikt nomākts. Pirms ejam tālāk, man ļoti, ļoti, es gribu ticēt, ka Dieva vārds būs tik loģiski un brīnišķīgi šodien salīcies kopā, kad jo tālāk mēs iesim, jo lielāks un lielāks prieks mums visiem būs. Pirms ejam tālāk, gribu pateikt Dieva vārda divus galvenos titulus. Nu, teiksim, prezidents, tas ir, ja, barons, prezidents, mērs, tie ir visi tituli. Ja? Un Dieva vārdam arī ir divi galvenie tituli. Jāņa 10:35, tātad Jāņa evaņģēlijs. Un šī rakstvieta ir šāda. Ja raksts tos nosaucis par dieviem, uz kuriem attiecas šie Dieva vārdi, un raksti nevar tikt atcelti. Dieva vārdam ir divi galvenie tituli. Numur viens. Jāņa 10:35. Pirmo jau jūs varat nosaukt. Pirmais Dieva vārda tituls ir Dieva vārds. Ja? Pirmais Dieva vārda tituls ir Dieva vārds, ka tas ir Dieva vārds. Otrs Dieva vārda tituls ir, kas tai pantā ir minēts vēl? Raksti. Skatieties, ejam tālāk. Vēl Dieva vārds būs, ja pierakst lūdzu rakstvietas, viņas būs daudz. Tu nevarēsi sūdzēties, kad nav Dieva vārds sludināts. Mums ir priecīgs. Vēl Dieva vārds. Psalms 33:6. Tur stāv rakstīt šādi Dieva vārdi. Ar tā kunga vārdu ir radītas debesis un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Tātad Dieva vārda ir, iekš Dieva vārda ir radošs spēks. Atcerieties, ka Dieva vārds kā sēkla, sēkla ir maza, bet arī kā tika sludināts nometnē, viņai ir milzīgs potenciāls. Un reizēm mums cilvēkiem liekas, ja ir iesākumā kāds mazs Dieva vārds, tad tas ir kaut kas mazs un varbūt nav vērā ņemams. Bet mazām Dieva vārdam, vai tas būtu divi vārdi, vai divi teikumi, nu vai 66 grāmatas, Dieva vārdam pašam par sevi ir milzīgs potenciāls un spēja radīt lietas tavā un cilvēkiem apkārt tavā dzīvē. Ja? Tātad Dieva vārds raksti. Un vēl tur bija tāda norāde, ar tā kunga vārdu ir radīts debesis un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu dvašu. Tātad Dieva vārds iet kopā ar radīšanas spēku, kas ir svētā gara spēks. Ejam tālāk. Mēs esam apskatījuši, kad ir dažādas sirds augsnes, un viena tikai ir tā pozitīvā un foršā. Mēs esam apskatījuši, ka var nozakt vārdu. Mēs esam apskatījuši, ka vārds nepastāvīgā sirdī nav laba augsne viņam tur. Un vēl mēs esam apskatījušies, ka vārdu var nomākt. Mēs apskatījāmies, ka runājot par Dieva vārdu, viņam ir divi galvenie tituli, Dieva vārds un raksti. Tātad, ja saka kāds Dieva vārds vai raksti, tiek runāts par vienu un to pašu. Tātad Dieva vārds kā sēkli ir ar milzīgu radošu potenciālu. Viena tāda atklāsme, 1. Tesaloniķiešiem, 2.13. Ja tu pieraksti rakstvietas, pieraksti viņus arī šitādā secībā, kā mēs te saucam, 1. Tesaloniķiešiem 2.13. ir atklāts viens noslēpums, un tas ir Dieva valstības noslēpums. Šis Dieva valstības noslēpums ir saistībā ar Dieva vārdu un ticību. Tātad 1. Pāvila vēstule Tesaloniķiešiem, 2. Nodaļa, 13. Pāns. Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus. Kas tie patiesībā ir, jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat? Skaties, dārgais brāl, mās, Dievs darbojās tajos, kas uzņem viņu vārdu un tic viņa vārdam. Tātad Dieva vārdam ir jābūt sajauktam kopā ar tavu uzticēšanos un pārliecību. Ja? Tāds kokteilīts jābūt. Ja tas viss ir atsevišķi, tad tas viss ir ļoti labi, bet nenesīs rezultātu. Tātad Dieva valstības noslēpums atklāja, ka Dieva vārds ir jāatšķaida, jāsajauca, sakot vārdu atšķaida, es nedomāju viņa vērtību, bet jāsajauc kopā, o, drīzāk tā, ar ticību, ar tavu un manu ticību. Ebrejiem 4.2. Nākamais noslēpums par Dieva vārdu. Ebrejiem 4.2. Ebrejiem 4.2. Vēstule Ebrejiem 4.2. Vēl viens noslēpums par viena, par Dieva vārdu. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Tātad, tur, ja tesaloniķiešiem bija pateikts, ka Dieva vārds atnes labumu tiem, kas tic, tad šeit ir pateikts, Dieva vārds labumu neatnes tiem, kas netic. Tik tālu visi diezgan vienkārši, vai ne? Es ceru. Tālāk, tepat Ebrejiem 4.12. Tepat tālāk, vēstule Ebrejiem 4.12, nekur tālu nav jāiet. Lasam 12. Pāntu. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks. Dzīvs, spēcīgs un asāks. Par katru abās pusēs griezīgi zobeni un spiežas dziļiekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāta tiesnes. Šeit ir pateikts, ka Dieva vārds ir spēcīgs, spējīgs, as, pietiekams, ar asu izšķiršanas spēju un vēl. Te ir pateikts, ka Dieva vārds spiežās iekšā. Ka Dieva vārdam ir reizes, ka Dieva vārdam ir jāiespiežās tevi iekšā. Un tad, kad kaut kas tiek spiests iekšā, iedomāsimies to pašu zobenu. Es pieņemu, ka lielākā daļa no mums ir redzējusi zobenu. Visticamāk muzejā, kādam mājās ir arī slepena kolekcija aizliegt, bet nu tas nekas, necel roka. Pasak man, es labprāt apskatīšos, ja, kur tu esi izracis tur viduslaika zobens ārā un neesi nodevs muzejā. Humors. Paņem rokās zobenu, teiksim garu zobenu. Nevis gara zobenu, bet garu zobenu. Ja? Un teiksim, viņš ir tik liels. Nu, ziniet, tas vikingi, jeb kāds tur, vienalga, viņš ir tik liels. Un tagad pamēģin viņu iespiest līdz spalam zemē. Tas būs viegli vai grūti? Atkarīgi kāda augsta. Purvā tas būs viegli vai grūti? Pļukts! Un viņš kaut kur tur Ķīnā izskries ārā. Ja? Un paldies tiem, kas smaid, un paldies tiem, kas dziļi iekšā smaid. Ja tas būs cemēns, ne cemēns, bet asfalts, nu tad tevi ir pilnīgi taisnība. Nu, un ja tās būs smiltis, tad ok, kaut kas starp purvu un cementu, vai ne? Un ja tas būs māls? Grūti, vai ne? Nu jā, grūti. Pagaidām mēs runājam pa zemes lietām. Kad sāks runāt pa debes lietām, kas tad notiks, jā. Tātad, reizēm ir lietas, skaties, ir cilvēki, kam sirds ir tā kā purvs. Labā nozīmē. Nevis, ka viņš ir tur netikls un saduļķots, ja? Bet viņam ir labā tāda fļukts, sludina vārdu un viņš jau tur. Ja? Dīpst un laimīgs un es esmu tik priecīgs. Ir cilvēki, kas ir tā kā smilts. Nu, jā, runā, nu, kaut kas tur spiežās, bet līdz galam man neķer. Tu ne tā sludina. Varbūt tev sirds ir ne tā. Viss jāslēpjās, ja? Un ir cilvēki, kam sirds ir tā kā asfalts. Nu, parasti tāda sirda sauc pa nocietinātām sirdīm, ja? Bet labā vēsts, labā ziņa, ka Dieva vārdam ir spēja un spēks izspiesties cauri daudz un dažādām augstnēm. Ļoti, ļoti svarīga lieta. Tagad sāksim runāt par galveno, pašu galveno. Virsrakstiņš saucās attīstīt spēju dzirdēt. Attīstīt spēju dzirdēt. Atgriezīsimies pie Jēzus līdzības. Pirmā lieta, kas cilvēka sirdī bija jādara, bija, nu pasakiet lūdzu, viens vismaz, dzirdēt. Kāpēc ir jādzird, lai nonākt pie otrā soļa, kas ir? Saprast. Ja tu nedzirdi, tev vispār nav iespēja pat saprast. Un tad, kad tu saproti, kāds tālāk ir mērķis, darīt. Nevar šo secību nekādīgi pārkāpt. Nu, nekādīgi. Nekādīgi. Ne, nu, protams, var darīt, neko nesaprotot, un tad sanāks kas? Tas būs līdzīgi, kā tu gribētu, lai tavai tev būtu tāds ķirurgs. Viņš tikai visu dar, bet neko nesaprot. Gribētu jūs? Nu, es ne. Pa cik jūs man nesakat, ka jūs negribētu, es pieņemu, ka jūs gribētu. Jūs neizaiciniet to kungu. Dievs vada ķirurgu rokas svētīgi vienalga, lai viņš ir visbriesmīgāks ķirurgs, stāv viņam klāt un lai eņģeļi vada viņa rokas. Ja? Nē, nopietni. Tātad, pirmā lieta, kas mums ir jātīsta, tā ir spēja dzirdēt. Un patiesībā, kad Bībele runā par spēju dzirdēt, tas nav, ka es tagad pateikšu kukū, kukū, un es pasīšu, cik no jums dzirdēja kukū? Un cik no jums patiešām sadzirdēja kukū? Ja? Saka, kas tu esi kukū? Ja? Nu, tu uz mani. Ja? Tūlīt paskaidrošu. Tu mani dzirdi? Jā. Nē, nu tu reāli man dzirdi. Kā lai es to zinu, ja tu nedari to, ko es saku? Dzirdēt nevienmēr nozīmē patiešām saklausīt. Līdz ar to rakstviet, lūdzu, nepalaidiet šito garām. Es iedošu pāris punktus. Ja tu viņus izpildīsi, tu sāks dzirdēt Dieva balsi. Ar to vajadzēja sākt, nu kļūst interesanti. Vismaz man. Un tev arī. Ja? Romiešiem 10:17. Kāpēc Romiešiem? Es esmu atšķīris korintiešiem. Romiešiem 10:17. Lūdzu, klausies uzmanīgi. Nepalaid garām, pacieties, neej uz tolet. Tātad tur stāv rakstīts šāds vārds. Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Kam no jums ir Angļu Bībele? Alīša, kā tev ir rakstīts romiešiem 10.17. Tas pāns? Vari angliski pateikt? Lūdzu. Enough. Viņai ir rakstīts, ka ticība nāk no dzirdēšanas. Latviski teikts no sludināšanas. Es negribu teikt, ka tas ir galīgi nepareizi. Protams, ir jādzird sludināšana, bet ticība nāk no dzirdēšanas. Skaties tagad. Ja tu esi nevērīgs klausītājs, ko tu sev laupi? Bez kuras nevar patikt? Kam? Dievam. Tu laupi sev spēju patikt Dievam. Nevērības, paviršības, slinkuma vai rūpju un raižu dēļ. Pirmā spēja ir jātīst spēja dzirdēt. Šī spēja dzirdēt iedalās divos, tikai divos punktos. Es nopietni, pilnīgi neko lieku. Būs, šodien ir atnesti jums tikai fileja, un pēc tam ir apskatīts un pateikts fileja no filejas. Saprotiet? Tīra gaļa, tīra manta. Jeb ir izkāsts piens. Nē, izkāsts piens nav labi. Ja? Ir fileju fileja atnest šodien. Pirmais veids, kā attīstīt spēju dzirdēt, ir lasot un pārdomājot Dieva vārdu. Lasot un pārdomājot. Tikai tad sāk parādīties spēja sadzirdēt. Tur ir runāts par šādu dzirdēšanu. Tur nav runāts, bija troksnis un mēs viņu sadzirdējām. Spēja sadzirdēt ar sirdi. Ar prātu, ar iekšienu, ar visu tavu būtību. Spēja sadzirdēt. Saproti? Kad tu jūti, es visu līdz vienu, bet es jūtu, pa ko iet runa. Dārgais, šī spēja jātīst. Otrais punkts. Tad, kad tu esi sācis attīstīt spēju dzirdēt un uzklausīt, tad tev parādās spēja dzirdēt un pievienojot spējai dzirdēt pozitīvu sirds attieksmi, pasaklūdz vārdu attieksme, paļāvības pilna attieksme, pazemīga attieksme, tev sāk nākt ticība. Tieši šitādā veidā. Tad ticība atnāk. Viņa neatnāk. Es nolasu psalmu, un tu pasaki, ok, dievkalpojums bija labs, bet es nejūtos stiprināts ticībā. Mīļie, mēs esam atbildīgi, lai kultivētu, apstrādātu savu sirds augstu. Ja tas izpaliek, sludinātājs var izstiepties, var sarauties. Protams, Dievs savā žēlastībā var izdarīt daudz ko. Bet, dārgais, Dieva vārds mums māca, kad mēs varam nocietināt savus sirds. Tā ir sliktā ziņa. Labā ziņa ir, ja mēs varam nocietināt savas sirdis, tad ar Dieva palīdzību mēs viņas varam uzrušināt. Amen. Kurš uzrušinās sirdi tavā vietā? Pareiz atbildi ir neviens. Dievs! Dar man sirdi gatavu uzņemt tavu vārdu. Ja? Es nesaku, ka tā ir slikta lūkšana. Vai tad pievieno klāt lūkšanu, tēvs palīdz man sagatavot savu sirdi. lai tā ir labvēlīga tavam vārdam. Ja? Šeit ir divas atbildības. Un kā jūs ziniet, Dievs ar savu atbildības pusi nekļūdīsies. Kur parast nostrēkst lietas? Kura ofisā nostrēkst lietas? Paula. Jūs jā, nē. Jums visi brīnišķīgi. Pāris vārdi, kas apstiprina, bet man nav rakstvietas. Tas jums būs mājasdarbs. Cik no jums evaņģēlē ir dzirdējuši? Divi vai trīs vismaz paceļ trokis, ka Jēzus saka, bet jums saviem klausītājiem es saku, pielūkojiet, kā jūs klausaties. Kas to ir dzirdējis šādas vārdas? Slaudījām, divi, trīs liecinieki man ir. Jēzus saka to pašu vairākās vietās, bet jums saviem klausītājiem es saku, pielūkojiet, kā jūs klausaties, kā jūs dzirdat. Vēl viena lieta, ko Jēzus teica, un arī Svētais Gars lieto šo pašu frāzi, kam ausis, tas lai dzird. Un tagad paņēmsim. Psalmi bija, jaunā derība bija. Paņēmsim Dievu no iesākuma. Mozum, kalns, uguņi, svēto pulks, eņģeļi, zibeņi. Bū! Un Dievs saka caur Mozu un praviešiem, kad tu klausīdamies, klausīsi. Tas nozīmē klausies ar visu savu spēju, attieksmi, iedziļināšanos. Tad, kad Dieva vārds tiek sludināts, iespringsti pozitīvā veidā. Mums Dieva vārds ir skanējis tik daudz, kad reizēm viņš ir kļuvis tik pašsaprotams, ka mēs esam zaudējuši šo cieņas attieksmi pret Dieva vārdu. Dievs to zina, tāpēc viņš mums iedrošina attīsti spēju klausīties. Ja tu neattīstīsi spēju klausīties, kas ir diezgan koncentrēta klausīšanās uzmanīgi, tu nesapratīsi. Un ja tu nesapratīsi, tu nenesīsi augļus. Un arī neticēs Dievam un būsi Dievam nepatīkams. Nu, vai Dievs tev mīlēs vēl joprojām? Jā. Vai tu būsi patīkams? Nē. Ja es esmu sasvīdus un man nož padus, vai Dievs man mīl? Bet ja viņš kā persona atnāk man blakus ar cilvēku maņām, vai es viņam esmu patīkams? Nu nē, taču, nu tas taču nav sarežģīti. Ja? Kāds atkal saka, man patīk sviedras maka. Viss kārtībā, viss kārtībā. Pats galvenais, vissvarīgākie beigu punkti. Es liepādiekiem saku, tad, kad ir beigu punkti, lūdzu, neticiet man. Bet es centīšos jūs nepievilt. Man ir bijis tā, ka es pasaku beigu punktu un veseli dievkalpojumi. Nē, es labojos. Ok, ties. Mums Liepājā, ziniet, ir tāda stikla siena. Tur, kur ir svētdienas skola. Un tad, kad sludina priekšā, man citreiz, sieva man parasti pirms dievkalpojumu, tā miesīgā veidā papras, tu ilgi šodien sludinās. Es viņai saku, tu man necenties ietekmēt. Tu man nespied Dievu gara neapspied. Ja? Viņš saka, Dievu gars, aizēja pakalpo svētdienas skolā. Es saku, es esmu tur bijis un jau aizmirst tās mokas. Ja? Un viņš saka, bet tu pa tēmi runā. Ja? Es saku, tu neizdari spiedienu uz mani. Un tad es aizmirstu tiek galā ar pārdzīvojumiem, sāku sludināt, lidoju. Un tad es redzu, ka mans krūtīs sāk durties divi pīķi. Kaut ko es ne tā daru. Un es redzu, ka sieva ar tām stikla durvīm sēdien skolo uz mani skatās virsū. Un es saprotu, no kurienes man tā durstīšanās ir. Ja? Un tad es saku, pēkšņi viņas iespringst un tā. Kalpotājiem savas problēmas, ja, bet es visu to saprotu, esmu bijis svētdienas skolā, es tev jūtu līdzi, tu jūti līdzi man, un kopā mums kādreiz viss izdosies. Tātad, Kā praktiski saņemt Dieva vārdu? Mīļais, šis ir jāzina pirmajā nedēļā, kopš tu pieņēmi Kristu. Šis ir tava klusā laika, tava bagātības laika, tavas nākotnes, tavas dzīves veiksmes formula. Es nerunāju par tad, kad es tev uzdāvinu Bībeli, tu saņem visu Dieva vārdu. Es tagad runāju arī par specifisku Dieva vārdu tavai dzīvei, kas ietver sevī tavu aicinājumu, tavas dāvanas, tavas izaugsme, tuviniekus, jebkuru situāciju. Un tagad es nosaukšu 1, 2, 3, 4, 5 punktus. Katrs no šiem punktiem būs 100% pamatots ar vienu vai divām rakstvietām, nevairāk. Numur viens. Lūdzu, uzrakst to virsrakstu, ja? Kā praktiski saņemt Dievu vārdu. Sev! Ja kā praktiski saņemt Dievu vārdu individuāli. Kā praktiski saņemt Dievu vārdu tieši man. Un tā tālāk. Pirmā lieta, lai saņemtu Dievu vārdu. Bīsties. Jesaja 66. Es apstiprinu šo vārdu. Ar rakstiem. Jesaja 66, pirmie divi panti. Jesaja 66, 1, 1, 2. Tā saka tas kungs, debesis ir mans trons. Atcerieties šo rakstvietu, iepriekšējo reizi bija pie jums. Tā saka tas kungs, debesis ir mans trons un zeme ir mans kāja pamasals. Kur būtu tāds nams, ko jūs man varētu celt, un kur būtu tāda vieta, kas man derētu par dusas vietu? Visu pasaules visumu taču ir radījusi man roku. Un tā ir cēlies viss, kas pasaulē pastāv, saka tas kungs. Bet es uzlūkoju nabagu, un kam sagrauzts gars, un kas man vārdu bīstas. Angļu tulkumā varētu būt, ka vārds bīsts ir pirmajā vietā. Tāpēc es iešu, sākšu bīsties. Nē, nabaks pirmais ir pareizi. Tagad tā pirmā lieta bīsties, zem bīsties sadala ABC. Tas viss būs pie bīsties, labi? Jēzus ir teicis, ko? Svētīgi ir garā nabagi. Par ko viņš runāja? Es kādreiz esmu dalījies, kad es lasīju šo vietu, kad garā nabagi man likās, plānprātīgi. Ja? Un tad likās, svētīgi ir jukušie. Es saku, tā bija mana sapratne kādreiz. Nabags, garā nabags. Ir cilvēks, kas saka, cik ļoti Dievs tu man esi patiesībā vajadzīgs. Ne vairāk, ne mazāk. Tas arī viss. Cilvēks, kas saka, es esmu nožēlojams, tukšs un pazudis bez tevis, tu man esi vajadzīgs. Ir tāda dziesma. Tu man esi vajadzīgs. Ja? Tu, tavs vārds man dārgs. Dārgais, ja mums nav šādas attieksmes, man šķiet, ka Dievs, kas ir liels bijājams un godājams, mums neko tādu vērtīgu varētu arī neiedot. Vai arī pat, ja viņš iedos, tas mums aizies garā. Tātad nabaks. B. Sagrausts. Atcerieties, pagājušo reizi cīnījos ar vārdu sagrausts latviešu tulkojumā. Kāds atcerās? Tas bija sen. Sagrausts. Sagrausts gars ir nožēlas pilna sirds par to, kā tu esi apbēdinājis tēvu sirdi, Dievu sirdi. Lūk, ko nozīmē sagrausts. Sagrausts gars nozīmē nožēlas pilnu sirdi par to, kā tu esi apbēdinājis Dievu. Tā ir nožēlas pilnu sirds par to, kas ir bijis attieksmē, vārdos vai darbos, ne tā. Trešā lieta. C. Bīsties un drebi. C. Bīstas. Godā bijā tur lielā cieņā. Tātad tas ir zem viss, zem bīstās. Šie trīs punktiņi. Dārgais, kaut kur ir rakstīts, nevis kaut kur, bet otrā laika 7.14 ir rakstīts. Un tad mana tauta pazemosies, pielūks, meklēs savu vaigu un atgriezīsies no saviem ļauniem ceļiem. Vai jūs nemulsina secība? Atgriezīsies no saviem ļauniem ceļiem pats pēdējais 4. Punkts. Kāpēc? Tāpēc, kad nezemojoties Dievu priekšā, nepielūdzot viņu, nepiesaucot viņu, tu neredzi lietas savā dzīvē, kādas tās ir. Tu sauc, tu man vajadzīgs, tavs vārds man sirdī dzīves, tavs vārds ir mana gaisma, un atnāk viņa gaisma, un tu sāc brēkt. Un tu sāc brēkt. Nevienmēr pirmā izpausme ir prieks. Ļoti bieži ir asaras, kauns un nožēli. Un tas ir brīnišķīgi. Jo tu neredzēji. Bez Dieva gaismas tu neredzēji. Tavs vārds ir kā gaisma uz ceļiem man. Viena no lietām, pa kur man bija kauns nometnē, ka es biju nevīžīgs pret Dievu vārdu. Man viņš ir bijis tik daudz, ka es kļuvu kā pārēdies. Kā pārēdies cilvēks, kas vairs nevērtē ēdienu. Pasauc nabagu no tuksnes, kā viņš vērtēs to pašu ēdienu, ko ēdēs. Tas par man. Tātad visas šīs liekas, nabags, sagrausts un bijā, kā varētu raksturot visas šīs lietas? Par ko tas ir? Tas ir par attieksmi. Tas ir par attieksmi un sirds stāvokli. Tas ir par attieksmi. Tavas attieksmes nosaka to, kāds tevi ir raksturs. Ja no tevis nāk labas attieksmes, tevi labs raksturs. Ja tev nāk gan labs, gan slikts ārā, tā tad ir lietas tavā raksturā, pie kā jāpiestrādā. Tavā un manā. Tas viss ir par raksturu. B, otrā, jeb otrā lieta. Tātad pirmā bija bīsties drebi, tremble angliski. Otrā lieta, kā praktiski saņemt Dievu vārdu. Un dārgais, neraksti otro nemazam, ja tu netaisies darīt pirmo. Labi? Tas ir muļķīgi un tā ir laika šķiešana. Atceries to. Secība ir svarīga. Otrā lieta, esi pazemīgs. Esi pazemīgs. Iekavās var ierakstīt Dieva bīgs. Pazemība un dievbība, kā vienā vārdā to raksturot? Attieksme. Sirds stāvoklis. Psalms 25. Gavilē. Fenomenāli. Psalms, pierakstam no sākuma, jā. Psalms 25, 8-9 pants, komats, 12 pants, komats, 14 pants. 8, 9, 12, 14. Psalms 25, jā. Klausies, šitas ir kaut kas brīnišķīgs. Tēvs tevi mīl. Ai, paldies, tēvs tev. Tas kungs ir laipnīgs un taisns. Tas kungs ir laipnīgs un taisns. Tāpēc viņš atgriež grēcinieks uz pareizā ceļa. Pazemīgos viņš vada savā taisnībā un tiem, kas pazemot, viņš māca savu ceļu. Kuriem viņš māca savu ceļu un piešķir laipnību un žēlastību? Pazemīgiem. Jo Dievs dod žēlastību pazemīgiem, kur pretīm lepniem. Jūs taču lasat Bībeli, jūs zinat? Stājās pretī. Vai Dievs tev mīl? Ja tu esi lepns, viņš tev mīl? Jā. Vai viņš ir par tevi, ja pret tevi, ja tu esi lepns? Pret. Vai viņš tev mīl? Jā. Vai tu viņam patīci, ja tu esi lepns? Nē. Vai viņš ir par tevi, ja pret tevi? Pret. Un tai pašā laikā arī par, tāpēc, ka viņš grib, lai tu atgriezies. Jo viņš ir taisnas žēlistības pilns. 12. Kas ir tas vīrs, kas to kungu bīstas? Tam viņš māca ceļu, pa kur tam jāstaigā. Kuram Dievs māca pa ceļu, pa kur jāstaigā? Tam, kurš viņu bīstas. Ja tu Dievu nebīsties un neesi pazemīgs viņu priekšā, vai Dievs tev māca? Ne. Ne. Ne. Vai viņš gribētu tev mācīt? Jā. Varbūt pat viņš tev māca, bet viņš nav spējīgs tev mācīt, jo tu nevēlies būt pazemīgs un bijīgs viņu priekšā. Ok? Dievs pat māca un dod, bet sirds ir apcietināt. Trešā lieta. Kā praktiski saņemt Dievu vārdu? Lūdzu, nobučo to atslēgas vārdu. Praktiski. Mēs nerunājam pa gaisu. Esi ar nožēlu. Esi ar nožēlu, jeb vēlmi izmainīt nepareizo. Esi ar nožēlu, jeb vēlmi izmainīt nepareizo. Jūs ziniet, ko vārds nožēlu nozīmē tulkojumā? Atgriešanās nožēlu. Domāšanas maiņa. Domāšanas maiņa. Piemērs. Piedodiet, ja atkārtojos jau, cik gads pie jums brauc un visu laiku saku šo piemēru. Tai laikā, kad es augu, visi visu zaga. Un visi nosodīja zagļus. Nosodīja tos zagļus, kas ielaužās pie tevs pagrabā šķūnītī vai dzīvoklī, bet neviens otru nenosodīja, ja zaga kolhozam, fabrikai un rūpnīcai. Kurš zina, pa ko es runā? Un galvenā doma bija, valsts apzog mūs, mēs apzogam valsti. Un visiem tas bija kolektīvās domāšanas veids. Labi, gandrīz visiem. Bija godi cilvēki. Protams, ka bija godi cilvēki, kas nezin. Tā bija domāšana. Tagad šitāds varens domātājs, filozofs, padomu cilvēks un produkts atnāk pie Kristus. Un tur viņam kaitinoši, izaicinoši apustuls Pāvils saka, kas zadzis, lai vairs nezog. Un šeit sadurās divas domas. Valsts apzog mūs, mēs apzogam valsti. Kas ir Kristu, lai vairs nezog? Konflikts. Šis ir ļoti vienkārši piemērs. Otrs piemērs. Dārgie jaunieši, un ne tikai. Tas pats kaitinošais apostols Pāvils. Nē, nu viņš tevi mīļš, protams, ka tev mīļš, bet nu, saka. Man šķiet, ka tagad nevienam nevajadzētu precēties. Wow! Bet! Nu, es jums nevaru aizliegt. Bet, ja kāds precās, tad pielūko, lai viņš precās ar ticīgu cilvēku. Viņš man patīk, viņa man patīk, es viņa grāmju ciet. Kaitinošais apustils ar, bet vai viņš ir ticīgs, vai viņa ir ticīga? Tu te man brīnums nestāst. Man viņš patīk. Un sieva redzēja, ka auglis ir labs, noplūc to un bija dimbā. Un tā var uzskaitīt 300 lietas pēc kārtas. Neapgrēkojies, man ir tikai divi piemēri. Spēcīgi pa zakšanu un pa attiecībām, bet ir jau vēl tūkstošiem citi. Labi, tātad esi ar grēku nožēlu vēlmi izmainīt nepareizo. Jēkab 1.21, tas ir pie šī apgalvojuma, pie šī C, jeb trešā, kā es tur iedalīju tev sākumā, ka nesajūtu tev galvu. Jēkab 1.21. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Ja? Noliec visu netīrību, nožēlo visas ļaunās domas. Šeit ievēro stāv rakstīts ne tikai pa fiziskajiem miesas grēkiem, drusciņa augstāks standarts, ļaunprātība. A, kas ir ļaunprātība? Vec, ko viņam iet un man neiet. Es svētīts, brāl, man skauž. Protams, tas nav balsī. Lai Dievs tev svētī mās. Ja? Sirdī ir pilnīgi cita attieksme. Dievs saka, liekuls, lepns, augstsprātīgs un tā tālāk un tā tālāk. Viņš saka, nožēlo to, griezies no tā nost. Tātad tas viss atkal ir pa tādu attieksmi un pa domāšanas maiņu. D vai ceturtais pie, kā praktiski saņem Dievu vārdu. Esi gatavs pielietot dzirdēto. Visam tam nebūs jēgas, ja tu neattīstīsi sevī gatavību darīt to, ko tu dzirdi. Tas var būt grūti, ja tas dāziņš ir aizaudzis, bet esi gatavs pielietot dzirdēto. Rakstvietas. Jāņa 7.17. Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa, 17. Pāns. Lasam kopā, ja? Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai man mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Esi gatavs, es varēju arī teikt, esi gribošs. Lieto savu gribu. Neesi pasīvs. Dievam ir vajadzīga tava griba. Ko Dievs visiem cilvēkiem ir dāvājis? Brīvo izvēli, brīvo gribu. Velns uzspiedīs tev, ej grēko, ej dar, kāps uz muguru, leks virsū. Dievs pasaka, izvēlies mani, bet tu izvēlies. Esi gatavs, esi gribošs. Tev ir jātīst šī attieksme sevi. Zini, tur ir diezgan daudz darba, a viens vēdien pa maz. Jēkab 1.25. Nu pat tur bijām, bet tikai Jēkab 1.25. Jēkab vēstule, ja? Jēkab 1.25. Pie šī paša. Bet kas ieskatīsies? Un paliks pilnīgajā svabadības likumā. Nebūdāms, aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs. Tikai tas, tikai es pieliku klāt, tas būs svētīgs savā darbībā. Āmen. Āmen. Aizmāršība nav labs sabiedrotais. Tātad ir vajadzīga apņemšanās un griba. Dārgais, citi no mums ir uzauguši slinki. Citi no mums ir tikuši galā slinkumu. Citi varbūt vēl cīnās. Citi ir slinkāki par... Viens ir slinkāks par otru, un cits ir čaklāks par otru. Bet tik pa brīdim katrs no mums mēdz cīnīties ar kaut kādu slinkumu. Šķirstī Bībeli, es neatradu nevienu labu lietu, kur Dievs runātu par slinkumu pozitīvi. Nepārprot, tev nav jābūt darbaholiķi. Un nav jāizmirst sabats. Un nav jājūk prātā. Bet veselīgi visu kopumā ņemot. Esi uzcītīgs. Ja Dieva vārds spiežās tev, tu spiedies viņam pretī. Nu un pēdējais, kā praktiski saņem Dieva vārdu. Psalms 119. Psalms 119. psalms 119. Psalms 119, 11. Pāns un 13. 12. Lūdzu izlaid. 119. Tā lasīsim 11. Ja? Dārgie. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Un 13. Ar savām lūpām es varu noskaitīt visus tavus mutes baušļus. Pasak man, tu ej skolā. Cik no jums klātesošiem lūdzu? Paceliet rokas visi, ja var. Nē, nu, ja nevar, nē, es tev neizcelšu īpaši. Bet cikiem no jums skolā ir dzejolis bijis uzdots no galvas? Ok. Nu, ciki gājuši skolā, tik visticamāk ir uzdots dzejolis. Dzejolis uzdots no galvas. Glabāt. Ko nozīmē glabāt dzejoli savā sirdī? Ejam prom no psalmiem. Škits. Atkārtot un? Un pēc 30 gadiem? Tu viņu noskaidri. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi viņu glabājis, ja latviski runājot, atcerējies. Paglabāt savā sirdī, savā dvēselē, savā prātā nozīmē iegaumāt Dievu vārdu. Daudzam mums atcerās, varbūt jūs esat dzirdējuši vai nē, mans opaps vienmēr teica tā. Mans tēvs vienmēr teica tā. Krustēvs, kur es mīlēju un cienīju, vienmēr teica tā. Runājot pa valdību, mana tante Sirmā, kur es mīļoju, viņa vienmēr teica tā. Jūs esat dzirdējuši, ka cilvēki tā saka? Nu, tagad varbūt tā vairs nesaka, bet nu, tie, kas ir tikpat veci kā es, apmēram saprot, pa ko ir runa. Ja? Es dzirdēju, cilvēki atcerējās to cilvēku izteiciens, kur viņi mīlēja un cienīja. Ja es un tu mīlam Dievu vārdu, un cienam Dievu vārdu, tad mēs viņu iegaumējam, atceramies un varam noskaitīt ar savām lūpām. Tātad, dārgais draugs, brālmās, atceries Dievu vārdus un runā viņus. Lai tavs sirds, tavs prāts viņus glabā un lai tavu muti nepamet šo bauslības grāmatu. Tad, kad tu būsi izdarījis 1, 2, 3, 4, 5, tad, kad tu sevī attīstīs šādas kvalitātes, un nepārprot man, dārgais, tu vari izdzirdēt Dievu, un Dieva vārds var iespiesties arī kā zibens, bet tā nav norma. Norma ir, kad mēs darām šādas lietas, un tos Dievs māca, vada, un tikai tiem viss labi izdodas un tienais augļus. Amen? Amen. Nepalaid lūdzu šos punktus. Lūdzu, nepalaid viņus garām. Dievs tev uzrunās par kalpošanu. Dievs uzrunās par tavu sirdi. Es ļoti ticu, ka daudz, kur parādīsies grēku nožēlu. Par attieksmi. Dievs iedeva vēl vienu vārdu. Man pateikt tev vēl vienu specifisku Dievu vārdu, ja tu gribi skiet pusdienās. Ko tu vērtē augstāk? Pusdienas un svētdienas pēcpusdiena, jeb vienu teikumu, kas var izglābt tavu dzīvību uz atlikušo mūžu. Cikiem no jums ir dzīve vecāki vēl? Viens vai divi? Lūdzu. Otrais jautājums. Neceliet roku. Neceliet. Jūs tāpat to nedarīt. Pēc otrā jautājuma. Necel roku, labi? Ielūkojies sevi. Šitien vai šitien. Un uzdod sev jautājumu. vai man ir problēmas ar savu vecāku cienīšanu un godāšanu. Ja tevi nepareiz attieksme pret taviem vecākiem, ja tu vari viņiem nepiekrist, tu vari nepiekrist, ko viņi runā, ko viņi dar, vai kā viņi pret tevi rīkojušies, bet tev viņi ir jāgodā un jāciena. Pretējā gadījumā, ja tu to nedarīsi, tev būs slikta dzīve un ļoti liela iespēja, ka viņi aprausies pirms laika. Kurš žina šo balsu? Mīļie cilvēki, daudzi Dieva bērni ir nospiesti, apsēsti, nolādēti savas nepareizās attieksmes dēļ pret šo Dievu likumu attiecībā uz vecākiem. Ja tu gribi tērēt savu mūžu, saīsināt viņu, un lai tavs mūžs ir slikts, paliec tur, kur tu esi. Ja tu negribi, pārbaudi savu attieksmi pret vecākiem. Tiem, kam vecāki miruši, un tu tur neko nevar mainīt. Aizēji pie Dievu. Dievs, es tur neko vairs nevaru mainīt. Taču es atzīstu, ka man ir bijusi rūkta, dumpinieciska, lepna, augstprātīga un necieņas pilna attieksme pret saviem vecākiem. Tā būs mīlas atbrīvošana. Jo Dieva apsolījums ir tikai vienam šim bauslim. Godā savu tēvu māti un rūpējas par saviem vecākiem. Izrāda cieņu. Ar kukulu, ar naudu, ar attieksmi, ar praktisku palīdzību, Dievs tev atmaksās. Dievs tev atmaksās. Tu varbūt saki, tu nezini, ko man vecāki ir izdarījuši. Es saprotu, ir samazgloti gadījumi. Tad sāc risināt Dievu priekšā šīs lietas soli pa solim. Ja tev tēvs ir daudzījis 20 gadus, vai varojas, vai lauzas rokas ārā. Es nesaku, ka tev jānopērk maizes klaipas un jāķerās viņiem ap kaklu. Bet aizej pie Dieva un pasaki. Dievs, tas ir negodīgi, tas ir netaisni, ko tu man prasi cilvēciski. Taču es gribu mainīt savu attieksmi pret tēvu, pret māti. Es gribu viņiem piedot. Es nevaru apķerties ar viņiem, es nevaru nobučot viņus. Es vēl nevaru to, bet es gribu piedot viņiem. Es gribu piedot. Es gribu paklausīt tev. Es gribu paklausīt tev. Es gribu paklausīt tev. Es domāju, divas lietas jums pietiek. Dievkalpojuma sākumā, dievkalpojuma beigās. Mīļais, es tev mega lietu no Dieva pateicu. Mega, milzīga lieta. Tas izglābs tavu dzīvību un pieliks mūžam gads. Devēs Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies Tev par šo dievkalpojumu. Paldies Tev par vārdu. Kungs Dievs, es Tev pateicos par katru vienu, kas bija šodien šeit. Es Tev pateicos par katru vienu, kas dzirdēs arī ierakstu. Dargais kungs, palīdz mums visiem. Es lūdzu arī pa sevi kopā ar brāļiem māsām, tāpēc es saku mums, palīdz mums, kungs, praktiski izdarīt šīs lietas savā sirdī, savā prātā, būt uzcītīgiem, nebūt paviršiem un piestrādāt pie tā, lai mēs attīstam spēju dzirdēt, lai mēs bīstamies Tev, lai mums ir attieksme pret Tavu vārdu, tāda, kad tā ir tāda svētas, trīsas, bība, mīlestība, un ka mēs turam augstā cieņā un godā. Un Dievs, es zinu, Tu zini, ka mums ir problēmas ar to daudziem, bet tāpēc jau Tu arī dod vārdu, lai mēs mācāmies to darīt. Tas nav tā, ka Tu mūs nosodi vai iedzen zemē. Nē, Tu grēcinieks atgriez, ja pareizāk savot tos, kas ir grēkojuši, Tu atgriezi uz pareizā dzeļa, tāpēc, ka Tu esi taisns, uzticams un labs. Un katreiz, kad mēs sakam, Dievs, Tu esi labs, mēs sakam, Dievs, Tu atgriez grēcinieks uz pareizā ceļa, jo Tu esi taisns, uzticams un labs. Lūk, ko nozīmē labs. Jā, paldies Tev, kungs. Es Tev pasakos par katru vienu, kas ir šeit, dārgais kungs. Es Tev pasakos par katru vienu, kas dzirdēja patiesību par to, kad viņam nav jāskatās uz savu ārieni vai uz saviem diplomiem vai certifikātiem, bet Dievs, ka Tu vari pacelt to, kas ir pazemots un kas pasaulē ir nicināts, to Tu vari pacelt godā un lietot savam vārdam, savam godam un apkārtējiem par svētību. Kungs, es Tev lūdzu īpašu žēlistību par tiem, kas ir cīnījušies par savu ārējo izskatu, kas ir cīnījušies par savām balsīm, par saviem locekļiem, matiem, acīm, vēl nezinu, ko Dievs iedod viņiem brīvību, Dievs brīvību saprašanā, lai Tavs gars dara viņas brīvs, kungs, ka viņi nepārdzīvo, jāsaka tā, par muļķībā. Un Tu, Dievs, ja arī kas ir, Tu var labot, Tev visas lietas iespējams.